Tady na fázi jsem vetřelec. Tenhle život mi nepatří, nemohu si ho ponechat, ne za cenu života svého druhého já. Přišel jsem, abych vykonal úkol a až tu práci dokončím, musím odejít. Tak praví proroctví. Až jednou budu velká, tak snad takovýmhle nesmyslům porozumím. Stile se trpce usmál. Snad. Nasedl na klipa a vyrazili zpátky po svých stopách. Zanechávali za sebou drobné ukazatele, které měly označovat předstíranou trasu koule. Ostatní adepti o sobě nedávali vědět. Nechtěli se samozřejmě ukvapit, protože v téhle chvíli na něj nemohli zaútočit kouzly. Ale svoje ozbrojené pochopy sem kouly zastavit rozhodně pošlou. Jednorožci nedostali zrovna vděčný úkol, když museli chránit falešnou trasu. Ironií osudu to byla vynikající cesta. Kdyby nenarazili na odpor, mohla by se tu koule pohybovat velice rychle. Když opět vstoupili do zóny překrývání, připojilo se k němu jeho druhé já. Modrý vstřebal nové zážitky a odvrátil se do ústraní. Jsi nějaký pobledlý, řekla hnědá adeptka. Není snad něco v pořádku. To mé druhé já, řekl stile. Bojím se, že se mu nelíbí, co jsem právě učinil. Opravdový modrý. Pověz mi o tom, adepte. Jistě, hnědá, řeklo druhé já. Ale nejspíše si nepřeješ být obtěžkána starostmi dospělých. Ale ano, ožila. Obzvláště, pokud se to dotýká žen. Jednoho dne vyrostu a budu také lámat mužská srdce. To dozajista budeš, přitakal modrý. Věc se má tak. Dlouhá léta jsem miloval modrou paní, ačkoliv ona mi mé city neoplácela. Když jsem konečně získal její srdce a její ruku, dozvěděl jsem se, že jí je souzeno, aby po mne milovala jiného a více než mne. Také kvůli tomuhle jsem se vzdal života. Teď vím, že to je mé druhé já, komu je oddána. Mám se za tuhle cenu vrátit. Och, to je těžká věc. Přikývla hnědá. Avšak možná se tě zase naučí mít ráda. Víš, dokážeš ženy okouzlit. Nervové okruhy paní robotky se rozpalují, kdykoliv ji oslovíš. Paní robotka je naprogramovaná, aby milovala můj obraz. Připouštím, že je to nejúžasnější stvoření, s jakým jsem se dosud setkal. Ale modrá paní taková není. Zachová se v každém směru dokonale, bude tou nejlepší manželkou, jakou si muž může přát, avšak její nehlubší city se nikdy nezmění. Její láska se nikdy nevrátí zpět. Tak k čemu ti pak bude, aby se zvracel mezi živé? Otázala se hnědá zpříma, jako to děti dělávají. Jiné věci v životě, než je láska, řekl modrý. Paní bude potřebovat ochránce a stvoření budou vyžadovat mou pozornost. Budu mít spoustu práce, stejně jako můj protějšek v rostodivném rámci vědy. Nebude o nic šťastnější než já. Stile se s ním nemohl přijít. Jeho dvojník byl stejný jako on a nacházel se v situaci na pohled odlišné, ale v podstatě totožné, čekal ho život se ženou, která nebyla přesně ta pravá. Časy velkých dobrodružství a nadějných očekávání se chýlily ke konci. Jestli nesplní svůj závazek, bude to znamenat smrt, až se po určité době napětí mezi rámci dostane za bod zlomu. Vítězství mu přinese návrat ke všednímu životu, oběma jeho já. Mohl si vybrat mezi katastrofou a průměrností. Nejsem si jistá, jestli vůbec chci vyrůst, když je to takové, řekla hnědá. Dojeli ke kouli fázitu. Schén už byla také zpátky. Je druhá trasa připravená. Zeptal se jí stile. Necelá. Musíme počkat ještě hodinu. Ale čekání se nám vyplatí. Potom mám čas, abych vyrobila golema pro modrého, zvolala hnědá. Očividně se rychle smířila se situací a umínila si, že v ní sehraje svoji úlohu, i když stilovi a modrému není souzeno štěstí. Doufám, že to dokážu správně. Nikdy jsem nedělala figury podobné živým lidem, obzvláště mužům. Mí golemové jsou většinou bez pohlaví. Stilovi byl problém jasný. Možná nám dokáže pomoci trůl. To je nějaký sochař. Trůl se zviditelnil. Tesám z kamene, nikoliv ze dřeva. Kámen změníme v živou hmotu. Všechno, co potřebujeme, je podoba. Takže zatímco golemové kutáleli svůj obří míč cestou, ze které měli brzy odbočit, pustil se troll trůl do díla. V mžiku vyryl ze země kus skály, jeho veliké kostnaté ruce odhrabávaly hlínu a písek rychlostí, kterou normální člověk dokázal ocenit, a zanedlouho uvolnil kámen velikosti dospělého muže tak, že svými zaťatými prsty odškraboval skálu pod ním. Kámen pod jejich dotykem očividně měkl, jako když zajede teplý nůž do másla. Stile zvedl jeden z pola roztavený kousek a zjistil, že je to studený a tvrdý kámen. Nebylo divu, že trolové dokázali tak rychle hloubit chodby. Nejpevnější skála se v jejich rukách podobala vosku. A také nebylo divu, že se jich obyčejní lidé tak báli. Kdo se mohl postavit rukám, které dokázaly rozmáčknout pevný kámen? Trůl stál s modrou paní proti ogrům, vzpomněl si Stile a ogři byli opatrní a nepouštěli se s ním do křížku. Ale dokázali ho přemoci, když bojovali vlastním způsobem. Když měl Trůl svůj blok velikosti člověka, podíval se na Stila a začal tvarovat podobu. Obraz se rodil rychle, kouzelně rychle, hlava, ruce, nohy. Troll byl bez pochyby nadaný sochař, postava byla dokonalá. Brzy stála opřená o strom, nahý muž, kterému dočista nic nechybělo, stejný jako Stile. Schén a Hnědá si ho překvapeně prohlíželi. Jú, ty jsi ve vyřezávání určitě mnohem lepší než já, řekla Hnědá. Můj předpřed bývalý hnědý adept uměl dělat sochy dočista jako lidi, ale to já ještě nesvedu. Já je nedovedu oživovat, odvětil stručně Trůl. Pak Schén provedla kouzlo z knihy a socha se změnila v lidské tělo. Ale zůstalo studené, neživé. Hnědá na něj vložila dlaně a ono se pohnulo. Měli golema z masa a kostí. Nové tělo bylo připravené. No, podařilo se. Vykřikla Hnědá vesele. Stilovi vrtalo hlavou, jak může mít tahle vytesaná a oživená figurína opravdová střeva, kosti a mozek. Nepochybně se o to postaralo Schénino zaklínadlo. Magie byla zvláštní věc, ale duše do těla ještě vstoupit nemohla. V oblasti překrývání nemohly dvě já jedné osoby existovat odděleně. Druhé tělo bude skutečně naživu, teprve až se rámce oddělí. Nestane se mu nic, než bude potřeba. Zeptal se Stile. Neskazí se. Mí golemové se nekazí. Ohradila se Hnědá dotčeně. Vydrží, dokud do něho nevstoupí duše. Pak ožije a bude muset jíst a spát a tak. Tak ho uložíme na nějakém bezpečném místě. A harmoniku mu dáme s sebou, aby ho duše našla, kdyby byly nějaké potíže. Protože navzdory všem plánům si Stile nemohl být jistý, že dokáže svoje poslání splnit, nebo že vůbec zůstane naživu příštích pár hodin. V poslední době o sobě ostatní adepti dali pramálo vědět. Určitě ale neseděli se založenýma rukama. Schén přečarovala tělo i harmoniku na modré panství, které leželo bezpečně stranou současných událostí. Když ho opustila harmonika, pocítil Stile další bolestný osten. Byla tak důležitou součástí jeho života na fázi. Nezbytná doba už uběhla. Museli přikázat golemům, aby začali kouly tlačit po nové trase na jih. Ale vyčaruj nějakou iluzi, nařídil Stile. Chci, aby to vypadalo, že koule pokračuje směrem, který jsme vyznačili s Hnědou. Můžu vytvořit stejně velikou kouli, ale vyrobenou z obyčejného kamene, řekla Schén. A já přikážu několika golemům, aby ji tlačili, řekla Hnědá. Nebude mít ani přibližně takovou váhu, takže jim přikážu, aby nezabírali tak silně. Brzy se atrapa koule oddělila od pravé a četa golemů se vydala na cestu. Stile si nebyl jistý, na jak dlouho to adepty poplete, ale za pokus to stálo. Mezitím, pod příkrovem mlhy, kterou Schén vyčarovala, hlavní skupina golemů začala pákami postrkovat fázitový míč zpátky k purpurovým horám. V horském úbočí se otevřela brána a za ní viděli tunel, který vyhloubili trolové, hladkou, kulatou trubici přesně odpovídající průměru, který potřebovali, svažující se pozvolna dolů. Dovalili kouly do chodby a ona se začala pomaličku pohybovat vlastní vahou. Odtud už je to hračka, řekla Schén. Tahle trubka za chvíli dopraví fázit spoustu kilometrů daleko. Na druhém konci se tunel vine ve spirále na vrchol mohutného předhůří. Odtamtud se může skutálet na sever s takovou setrvačností, že nepřátelé ji nedokážou zastavit, dokud nepřejde v pořádku na protonskou stranu. To je dobrá taktika, přikývl Stile. Ale dokážou ji golemové dostat nahoru tou točitou chodbou. Mí protonští přátelé tam umístili silný kladkostroj. Stile se rozesmál. Pořád zapomínám, že také můžeme sáhnout po vědě. Začíná mi to připadat jednoduché. Vydali se za koulí. Stile s klipem se do tunelu vešli pohodlně, ale golem, na kterém se vezla Hnědá, se musel nahrbit. Schén jela na motorové trojkolce, kterou si vyčarovala. Role čarodějky se jí bez pochyby moc líbila. Koule zrychlovala a nutila je, aby si pospíšili, pokud ji nechtěli ztratit z dohledu. Dokonce i tak se jim vzdalovala, protože se chodba stáčela a později zmizela za ohybem. Pospíšili si za ní, ale koule už byla za další zatáčkou, takže zase nebyla vidět. Když jí proběhli, roztáhl se před nimi dlouhý rovný úsek a koule tam nebyla. Stile si nebyl jistý, jestli si pravdu první uvědomil on nebo jeho druhé já. Nepřátelské čáry. Zařval. To ne, ohradila se Schén. Seslala jsem proti kouzlo. Proveď nové a najdi kouli. Sáhla po jednoduchém vyhledávacím zaklínadle. Je mimo tunel, řekla překvapeně. Ta poslední zatáčka, udělali tam odbočku. Řekl stile. Navrtali se do tunelu, žádná adeptská magie, možná to byly goblinové, nebo nějakým vrtákem z protonu, mají ty samé prostředky jako my a koule tam zapadla, kdežto my jsme jeli správnou cestou. Vyrazili zpátky do zatáčky. Tady to bylo. Odbočoval tu tunel a maskovala ho jednoduchá iluze, kterou museli vyčarovat, ještě než sem přišla Schén. Nepřátelští adepti Trix s tunelem očekávali a v tichosti se na něj připravili. Ne, nemohli sem kouzlo seslat, než přišla Schén, protože dohlížela na budování chodby a její magie tedy byla v činnosti. Muselo to být jinak, ach. Poboční chodba byla vlastně protonská důlní štola. Trocha práce ji připojila na nový trolí tunel a malý generátor uzavřel otvor neprůhledným silovým polem. Žádné čáry a minimální námaha. Někdo byl velice mazaný. Tohle se mi nelíbí, řekl stile. Očividně vědí, co tu děláme a na scéně je někdo s jasnou hlavou. Přechytračili nás. Zatímco jsme vyráběli moji podobiznu, udělali oni tohle, ale nemohli dělat nic jiného, než vydat se za fázitem. Pustili se dolů odbočující chodbou a doufali, že kouli dostihnou dříve, než dorazí na místo, které pro ni nepřítel připravil. Schénina magie neodhalila poblíž žádné nepřátele. Odešli jako její vlastní dělníci hned, jak skončili s prací. Tunely byly opuštěné, protože kdokoliv přítomný by mohl upozornit druhou stranu na to, co se chystá. Vpředu se ozval nějaký rachot. Pohybovalo se tam cosi těžkého. Chodba se začala otřásat. No nazdar. Koule se jim děsivou rychlostí kutálela naproti. Honem odsud. Zařval stile. 150 tun nás rozmačká na placku. Ale koule byla příliš rychlá. Nemohli jí utéct a křižovatka byla moc daleko. Udělej kouzlo, paní robotko. Vyjekla hnědá. Schén provedla posunek a celá jejich družina se z ničeho nic ocitla v chodbě zakutálející se koulí a dívali se, jak se od nich vzdaluje. Stile se cítil slabý v kolenou a nebylo to kvůli zranění. Nelíbilo se mu, že se ohledně magie musí spoléhat na někoho jiného. Cítili snad ostání to samé vůči němu. Podívejte, tamhle vpředu chodba zase stoupá, řekla hnědá bystře. Alespoň ona si zvykla přijímat kouzla od druhých, i když byla sama adept. Narafičili to, aby se koule vykutálela nahoru, otočila se a přivalila se přímo na nás. Bylo to načasované, abychom stáli přesně uprostřed, když se vracela, řekla Schén. Žádná přímá magie, ale přesto šikovná past, přikývl stile. Museli dojít k závěru, že pokud kniha vyřadila adeptskou magii, budeme bezmocní. Nenapadlo je, že by kouzla mohl provádět někdo jiný než adept. To je divné, že nás Trůl nevaroval, řekla hnědá. Trůl se, celý ustaraný, zviditelnil. Nepovšiml jsem si toho. Netuším, jak jsem to mohl minout. Stila na chvilku napadlo, jestli je Trůl třeba nezradil. Ale pak zjistil, že tomu nedokáže uvěřit. Jednak se vždycky spoléhal na úsudek, který si o nějakém stvoření udělal. A pak mu přece bylo souzeno, že ho zradí žena, na pohled mladá žena, a to se už stalo, než ho proroctví vůbec dostihlo. Prostě tu bylo použito dost matoucích kouzel, nebo byli nepřátelé tak šikovní, že se jim je podařilo všechny oklamat. Žádná zrada. Uzavři ústí odbočky, aby se koule, až se bude vracet, strefila do správného tunelu, řekl Schén. Skřížila prsty. Hotovo, ty tedy znáš spoustu zaklínadel. Řekla hnědá. Roboti si uspořádané materiály osvojují velice rychle, odpověděla Schén. Teď, když jsem uvažovala o životě, jsou mi výhody robotů jasnější. Došli nahoru ke křižovatce tunelů. Koule už změnila směr a valila se správnou cestou. Následovali ji bez dalších událostí až nakonec. Dávej pozor na známky nepřátelské činnosti, řekl stile Schén. Nemůžou na nás zaútočit novými kouzly, ale jak jsme viděli, předem připravené pasti dokážou být také dost nebezpečné. Schén před sebe zvedla jeden prst, jako by zkoušela, odkud fouká vítr. Žádná magie tu není. Stály u kladkostroje. Byl to bytelný model poháněný protonitovým článkem a jeho mohutná lana odpovídala úkolu, který se od něho vyžadoval. Upevnili kolem koule řemení. Pasovalo, mělo jen malou vůli, takže se mohla kutálet. Pomocí kladek a převodů by se měl fázit svižně valit vzhůru točitou chodbou. A také se ihned dal do pohybu. Žádný zádrhel tu nebyl. Přesto si stile dělal starosti. Věděl, že nepřítel udeří, ale nevěděl kdy a jak. Proč nezničili kladkostroj, protože do tunelu se očividně dostat mohli. Trůle, troll se neozýval. Nejspíš byl venku na výzvědách a jakmile spozoruje něco důležitého, rychle to ohlásí. Kladkostroj vláčel fázitovou kouli nahoru zatočeným tunelem, čímž získávala převýšení, které bude potřebovat, až se bude kutálet přes zónu splynutí na proton. Jakmile se dá do pohybu, nepřátelé ji jen velice těžko dokážou zastavit. Zdálo se, že vítězství je na dosah a přesto měl Stile neblahé tušení. Byl si bezpečně jistý, že je potká něco ošklivého. Alespoň se dostali až nahoru. Výtah dopravil kouli na podzemní rampu, která zvenčí určitě připomínala vchod do hory malého lidu. Teď zbývalo jen otevřít bránu a vystrčit kouli ven. Objevil se trůl. Konečně jsem tě nalezl. Vykřikl. Nedávej se touhle cestou. Adepte, Stile na něj chladně pohlédl. Už jsme se po téhle cestě vydali. Kde jsi byl? Všude jsem tě hledal. Vede k tobě nesčetně stop a všechny jsou falešné, až na tuhle. Matoucí kouzla, řekl Stile. Falešná vodítka k místu, kde se zdržuji, seslaná již dříve, takže jsem se stal jehlou v kupce sena. Ale proč se tě pokoušeli svést z cesty? Protože jsem je vyslídil. Málem jsem tě nezastihl včas, abych tě varoval, goblinové obešli obry, neboť jsou uvyklí rychlým pochodům a číhají tu na tebe v záloze. Tohle cestou projít nemůžeš, adepte. Nesmysl, řekla Schén. Necítím žádného goblina v okruhu 70 kilometrů. Musíš se dostat za jejich kouzelné clony. Při pohledu dozad jsou k ničemu. Je zde možná 500 goblinů, mají protonské zbraně a pilně budují zátarasy. Tolik jsem toho viděl, dál už jsem se nerozhlížel a honem jsem se vrátil za tebou, abych tě varoval. Ale pak jsem musel čelit kouzlům, která tě přede mnou skryla. Jsou to všechno netečné čáry, seslané dávno předtím, než jsme do těchto míst přišli, ale přesto jsou na obtíž. Věděl jsem, že jde všechno až moc dobře, zabručel Stile. Nechávali nás na pokoji, jinak bychom jim do téhle pasti nevlezli. Máme ještě zhruba 4 hodiny, abychom dostali fázit přes severní okraj zóny překrývání. Teď už se zpátky vrátit nemůžeme. Budeme muset pokračovat. Můžu zrušit magickou clonu, řekla Schén. Ale to neodstraní gobliny. Nepřátelští adepti mi zabrání, abych na ně použila nějaké hromadné kouzlo. Takže moc téhle knihy přece jen není bez hranic, řekl Stile s trpkým úsměvem na tváři.